Modern Sabahlar başlıyor. Tamam yeterli. Yeah. Oh be, vallahi oh yani. Teneke mi çiziyorlar, müzik mi yapıyorlar belli değil. Oktay'cığım teşekkürler. 28 Kasım 2011 Pazartesi sabahından hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. 28 Kasım değil mi? Doğru yanlış. 28 Kasım doğru canım. Yani yanlışımız olursa. Yılına kadar doğru söyledin Fahir. Öyle zaman zaman tutturduğumuz zamanlar da oluyor. 8.26 yaptık saatimizi. Hepinize bir kez daha günaydın. Gündemimize şöyle bir göz atacak olursak hangi başlıklar ön plana çıktı? Gündemimiz yani? Radyo TÜ'nün stüdyolarının büründüğü renk. Evet. Son teknoloji. Cuma günü böyle değildi değil mi? Yani cuma günü fantuşella olduğundan göremedim ama stüdyomuzu. Yok böyle değil canım, hiç alakası değil yok. Miydi? Hiç alakası yoktu. İşte evinizden usta yeni çıkar ya, öylesine tatlı bir huzur, öylesine bir umut. Ustalarımız çok güzeldi, ona hiçbir itirazımız yok. O zaman Radyo TÜ stüdyoları gelinliklerine büründü diyebilir miyiz? Radyo TÜ stüdyoları kızıla boyandı diyebilir miyiz? Yani diyebiliriz. O zaman bunu Twitter'da paylaşalım bence dinleyicilerimize ilerleyen dakikalarda. Stüdyolarımız bir güzel olmuş sevgili dinleyiciler. Evet, stüdyolarımız biraz kızıl, biraz mavi. Mavi olmuş. Evet. Bizim de etkimiz var gibi geliyor bana. Gerçekten hoş bir espriyi uzunca yıllar boyunca taşıyacak olan bu stüdyolara ve bu stüdyoda çalışacak olanlara öncelikle kolaylıklar diliyoruz. Biz başta kendimiz olmak üzere. Biz Fahir'le bir kolaylıklar diledik. Öpüştük, sarıldık. Kolay gelsin arkadaşım diyerek öyle başladık. Çünkü arkadaşımla falan konuşacağız bundan sonra bu stüdyolarda. Hatta falanlı filanlı konuşmaların artık sonuna geldiğimizi de söyleyebiliriz. Ama Radyo TÜ gelinliklerine bürüdü diyebiliriz herhalde. Bürüdü, gelinliklerine bürüdü ne ya? Gelinliklerine bürüdü. Büründü. Senin dediğin anlamı ne biliyor musun? Radyo niye Fahir elini falan sıkara konuşuyorsun benimle? Estağfurullah. Anlatmak istiyorum. Tabii yani, buyurun anlatın. Güzel kullan. Radyo TÜ'nün bir gelinliği vardı. Evet. Ben de çok üşüyordum. Ya üstüme bir şal tipi bir şey yok mu? Yok gel gelinliğim var diyerek... O beni gelinliğiyle bürüdü. Çok özür dilerim Fahir. Kleopatra halılara bürününce bir sorun olmuyor. Buna bir itiraz etmiyorsun da. Radyo TÜ gelinliğine bürününce mi bir sorun oluyor? Sen Radyo TÜ gelinliklerine bürünsün. Yani ben bürüme konusunda şeydim. Çok teşekkür ediyorum. Daha fazla bürümek demek istemiyorum. Ve lütfen gündeme bakalım. Gündeme bakalım istiyorum. Gündemde şimdi tabii pek çok konu var. Hafta sonu dolayısıyla pek çok konu girdi ama. Şimdi dün bir müzayede gerçekleştirildi. Osman Hamdi Bey'in huzur tablosu. 9 milyon dolardan satışa çıkmıştı. 9 milyon 150 bin dolara 2 kişi talip olmuş. Ama biraz fakir değiller mi? 9 milyon dolara şeye çıkan şeyde 900 ne bileyim 14 milyon dolara falan gitseydi bir esprisi vardı. Zaten 9 milyon dolara açılmış şey kaç kaş arttırıyor? İnsan bir utanır ya. Vallahi 150 bin dolar artmış Fahir. Yani şöyle bir bakınca kaba bir hesapla. Yazık, yani yazık. İyi diyeceğimiz bir miktar. Ahmet Hamdi Bey miydi? Osman Hamdi Bey. Osman Ahmet Hamdi Bey. Onun amcaoğluydu. Osman Hamdi Bey şu anda mezarında fır dönüyor. Sevgili dinleyiciler siz de buna inanın. Ya Osman Hamdi Bey dönmez lütfen. O zaten çünkü yani satılmamış. Satılmamış. Organizatör şey demiş. Bir hayır. Bir mezarında bir huzursuzlanma var. Ben oradan bir şey seziyorum, hissediyorum. İsminin açıklanmasını istemeyen organizatör... Ya da şu anda benim bilmediğim organizatör, müzayede organizatörü 10 milyon dolara alıcı var. O yüzden satışı yapmıyoruz nerede? Demiş. Demedim nerede? Hani nerede? Bana telefonla ulaştı demiş. Ya bırak Allah aşkına ya. Falanlı filanlı konuşmalara girmiş organizatör ve satılmamış. Ne oluyor abi 9 milyon 150 verdik peki mi biz verdik falan diye şey böyle bir itiraz. Şey diye mi konuşuyorlar? Ya bu Osman Hamdi Bey'in tablosu da patladı vallahi yani ne yapacağız bilmiyorum. Ya bilmiyorum işte nasıl konuşulduğunu. Ya böyle konuşmaları var mı ne bileyim rakamlar 9 milyon dolar falan diye olunca daha başka tabirler mi kullanıyor? Ne oldu o Osman Hamdi Bey'in tablosu? Efendim maalesef menfi bir cevapla size dönmek zorundayım. Vallahi bilmiyorum ama yani bir bizim bilmediğimiz bir şeyler olduğu gerçek Fahir. Aslında merak etmen mantıklı çünkü şimdi Osman Hamdi Bey'in huzur tablosunun önünde iki tane genç kadın var. Hanımefendiler o kadınlar bir elleriyle tabloyu tutuyor. Eldiven var tabii ki ellerinde. Ha, evet. Bir elleriyle de tabloyu gösteriyorlar dokanmadan. Yani diğer elleri de dokanmuyor bu arada. Yani bir ne diyor? Şey buradan yani. Fotoğrafı resmi parmaklamıyoruz. Parmak izlerimizi falan şey yapmıyoruz. Şüphesiz ama iki tane hanımefendi bunu yani ahanda bu tablodur diye ama göstermek için tutulmuş. Yani müzayede ortamını sen düşün artık. Huzur tablosu deyince ben o iki hanımefendi deyince tablonun içinde yer alan iki tane hanımefendi var. Ben onlar zannettim. Fahir var ya yani. Ben de böyle tabloları biraz bilirim sevgili dinleyiciler. İşin gücün metafora. Yani. İşin gücün metafor Fahir. Bana metafor Fahir. Metafor Fahir'le Duck Dive Oktay'ın maceraları diye bir şey yapalım. Çok güzelmiş ya hakikaten ya. Fişli Ege, Metafor Fahir ve Duck Dive Oktay Demirci ile bambaşka bir dünyanın yolculuklarına gidiyoruz. Yolculukları mı? 100 yıldır ilk kez satışa çıkmış bu tablo bu arada. Ay de, zaten satılsaydı aylı maylı konuşturuyorlar benim lütfen ya. Tamam hiç sinirlenme Fahir. Bırak Osman Hamdi Bey'in tablosunu Oktay. Giremedik ya şu tip bir müzayedeye. Yani ya ben ona yani bu nasıl oluyor ne oluyor hakikaten bu müzayede haberleri benim çok ilgimi çekiyor ya. Bir müzayedeye gidelim Ankara'da var ya bu şey tarafında. Ney mühye mi? Yok canım. Mühye mi? Cermodern tarafında var sanki böyle. Gidelim ya alıyorlardır değil mi dışarıdan? Dışarıdan yani ama biz sadece bakacağız falan diye yoksa böyle hani ya almak biz için. Biz yine cebimize paramızı koyar gideriz gerekirse şovumuzu yaparız Oktay. Sen merak etme pardon nakit çalışıyoruz diye şeyimizi atarız. Tamam, geri geliyor bir gece daha açıyoruz derim yani hiç sıkıntı olmaz. Tamam ya o tip laflarla gireceksek süpermiş. İyi o zaman ben de bir önemli gelişmeyle devam etmek buyurun istiyorum. Ünlü mobilyacı Fatih Kral dünyadaki mobilya trendlerini açıkladı ve beğenileri anlattı. Fahir bomba gibi haberlerle düşüyoruz pazartesi sabahı. Sevgili dinleyiciler gündeme. Mobilyadaki son trendler az sonra radyonuzda olacak. Ama öncesinde... Fahir birkaç tahmininde bulunmak istiyorum. Evet. 2012'nin mobilya trendleri mi bunlar? 2012'nin ve daha neler. En son gelişmeler. Baza tipi tamamen bitti benim bildiğim kadarıyla. Baza tipi aynen devam hocam. Devam baza, mı? Tabii bazadan çok randıman aldık. Bundan sonra hayatımız baza demiş Fatih Kral. Açıklamalarını veriyorum birazcık. Saltanattan gelmiş bir milletiz. Bu ev dekorasyonuna da yansıyor. Mesela ev dekorasyonunda değil mi? Saltanattan geldiğimiz için tüller. Mesela, tül olabilir evet. Veya, dantel. Dantel var. Dantelin hakim olması. Başkanı mesela efendim mesela saltanat deyince akla gelen tabii ki bir... Koltuk yani ya da ne deri taht. Taht olabilir evet. Taht olabilir. Fasarit. Bazı şeylerde fasarit olabilir. Neyse Avrupalı daha minimalist düz sever. Türkler oymalar kakmalar ve varak sever. Oktay sen varak seviyor musun? Öncelikle ben varak severim ya benim en bazıları sevdiğim şey. Bazıları varak sever diye çok hoş bir kitabı vardı Fatih Bey'in. Bana en sevdiğin şey ne diye sordular küçükken varak dedim ben. Varak o köpeğin filmini diyerek Oktay bambaşka noktaya götürebilirim. Mesela Süreyya, yapmıyorum. Süreyya ne zaman gideceğiz falan filan diye sorular. Hadi oraya varak. Oktay. Ben yani kendimi cezalandıracağım. Yok tamam. Kimse kimseye. Ben cezalandıracağım. Madem Ege yok bugün programı kompil. Yaptığım hatanın farkındayım. Hayır. Hayır Oktay. Stüdyonun şu köşesine gideceğim. O köşeyi yayan gitmeni istemem. Atlarla gitti. Oh çok iyi geldi yalnız ha. Fantuşa birebir. Çok iyi bir ya. Vallahi ya. Kas ağrısına falan birebir geldi. Varak varakla mı düşecekmişiz elde? Evet varaklar falan demiş Fatih Bey. Almanlar demiş sert sever demiş. Efendim demişler. Böyle göz kırpmış. Ne diyorsunuz falan demişler Fatih. Ya yalnız ne diyorsunuz diye konuşan adamda da var bir kabahat. Ya evet Almanlar yani sert seviyor. Türkler ise Amerikalılar gibi yumuşak seviyor. Ruslar mesela şıkırtılı sever. Bu sert ve yumuşak bu dediğimiz nasıl bir mobilya yiyecek dünyası olarak mı diyor yoksa oturacak yer olarak mı? Oturma. Kaba etlerimizin değdiği yerlerden bahsediyoruz. Hmm. Almanlarda evlerde hep bank var bildiğim kadarıyla. Hep bank. Bank ve sedir. Böyle duvarda mesela Kuzey Ren Westfalia tipi yapalım diye böyle yer şeyi yapmışlar. Westfalia köşesi diye bir şey vardır onlarda. Evet ya onlar bir de Almanlar öyle ay dizlerim diye bir Almanı. Hep gözümün önünde canlı. Anam diye. Ruslar şıkırtılı seviyor. Yani demek ki buradan... ama şimdi Almanlar... Ben mesela nasıl düz seveyim, sert seveyim ya? Bizim zaten bir damlacık kaba etimiz var. Yani, biz de sert mi seviyormuşuz? Biz de... Ya biz yumuşak seviyormuşuz. Biz hani... olur mu ya? Geldiğimiz için... Kazık yastık diye bir şey var ya Anadolu'da. Kırlenti hiç duymamış galiba Fatih Bey ya. Kazık yastık ne ya? Kırlent, Oktay kafaya geldi mi? Yemin ediyorum beyin travması yaşarsın. Kırlent dedin senin daha... Yastık diye hani millet yastık savuruyor o kırlente bir vur kafana da göreyim ben seni. Tamam da kırlent dedin yani bu Fatih Bey'in söylediği biraz daha eski değil mi? Senin dediğin salondaki takımın üstünde duran şey kırlent. Pardon Oktay'cığım. Evinizde ne tip konuşmalar geçiyor Didem'le bilmiyorum ama bizim evde en son bir kırlent lafı ne zaman edildi? Şöyle bir düşüneyim bakayım. Edilmemiş. Bizim de edilmedi de yani. Hayatım kırlentleri aldın mı? Aldım teşekkürler. Yok bizim edildi tamam. İtiraf ediyorum bizim edildi. Biz hep oturup kırlent konuşuyoruz. Böyle bir şey. İyi bakalım ne yapacağız o zaman? Yani, Fatih Bey dünyanın mobilya... ne faydası oldu şimdi bu Fatih Bey'in açıklamaların bize ya? Ben bir şey çıkarmak istiyorum. Bir uzman olarak değerlendirmek istiyorum bu adamın görüşünü. Nedir? yani bu adamın uzman olarak görüşü şu. Bir dakika, şöyle demişler. Bir sohbeti vardı, onu hemen aktarayım. Fatih Bey, burçlara göre eleman alıyor musunuz? Yengeci satışa koymuyor musunuz? Doğru mu? Yengeç misiniz? Evet deyince anlatmaya başlıyor. Yengeç çok zekidir. Efendim, sohbet anlaşılmadı. En iyi satışçı hangi burçtan çıkar? En iyi satışçı tabii ki hepimizin en iyi bildiği Ege Kayacan'ın da burcu olan en iyi satışçı Kova burcundan çıkar diyoruz. Evet. 2012'nin yaklaştığı şu günlerde zaten korkunç açıklamalar. Burçlar konusunda yavaş yavaş ısınmaya başladı televizyonlar, fark ettin mi? Gazetelerde ben o komple çıkan günü bekliyorum ya. Bir günü ona daha var ya. O ocağa kadar sarkar Fahir. Ha, ocağa kadar istemiyorum ben. Ben Ekim'e kadar mı? İlla Ekim'e kadar. Hep Ekim'e kadar, biliyorsun benim hayatım Ekim'e kadar. Ve Kasım'a kadar da İsmet abi modeli, benim için hayatımda iki tane önemli ay var. Ya bu arada Eskişehir Spor Ankara Gücü maçında. Evet, dün olaylar mı çıktı? Yok, Eskişehirli futbolcular kadına yönelik şiddet suçtur yazılı pankartla sahaya çıkmış. Ne güzel. Vallahi helal olsun ya. Bir kere de bir spor haberi verelim. Öyle spor haberine hakikaten can kurban diyoruz ve Eskişehir sporları öpüyoruz ve sarılıyoruz ve buradan selam gönderiyoruz. Eskişehir sporları buradan can kuş ilan ediyor Oktay. Can kuş mu? Ne bileyim, can kurban Hayır, deyince. Hayır, son anda şey oldu ya. Son kuş kaşı ilan edebilirim. Evet, Oktay Demirci bugün arda arda önemli açıklamalar. Ben bırakıyorum ya. Evet, Oktay Demirci. Hakikaten bıraktım açıklamayı. Usta radyocu Oktay Demirci'nin açıklamaları. Bu vicdan mı dayanır ya? Dıgıdı bıraktığını açıkladı. Allah kahretmesin beni. Kapat Faiz. Kapattım, evet. Tamam, mı gireceksin? Ne gireceksin? Bir kapat. Ya ben sana var ya, bir brand new heviz gireyim de senin neşven yerine gelsin. Gelsin mi Oktay? Gelsin gelsin de sonra da müstehcen tavuk olur mu olmaz mı, o tartışmaya bakalım. Müstehcen tavuk olur mu yoksa diyoruz. Ondan sonra da keyfimize bakıyoruz. Adam resmen bozuldu ya, bozuldu, böyle bir şey olabilir mi arkadaşım? Yalnız benim makamımda oturuyorsunuz beyefendi. Evet. Sevgili dostlar, 8.42 yaptık saatimizi ve bir başka dost Ege Kayacan stüdyomuza hoş geldi sevgili Ege. Can dost Fahir merhaba, can dost Oktay merhaba. Hep bunlar stüdyomuzun renginden sevgili evet, izleyiciler. Yani böyle bir biraz kızıl biraz mavi biraz olmayaydı. Kızıl biraz mavi. İyiydi, iyiydi. Güzel, gayet güzel olmuş ha. Hiç kimse sesini sorununu çıkan. Temiz olmuş bir kere. Güzel, tabii. Temiz olmuş. Değerli dinleyicilerimiz, evet, günaydın. Hoşçakalın diyoruz. Evet. Valla demeniniz kalmadı. Yani yolda dinliyordu. 3-4 defa bir kaza riski. Evet. Bir Fantuşelli arkadaşımız yüzünden. Fantuşelli arkadaşımızın ya. Çünkü neredeyse beynine abi, kadar sirayet etti. Adam ne tehlikeler atlattı. Yani o yüzden. Bir de siz antrenmanlısınız. Siz cuma günü geldiniz. Ben bir ara verdim ya yayına. Onun da etkisi var. Ben bir gün ara verdim bak. Vay, nasıl açıklayabilirim başka yaptığım? Zaten vicdan azabı çekerken nasıl açıklayabilirim yani bu içinde bulunduğum durumu? Vallahi ben bir takım espriler küçük sen espri bankasına kaydettim. Mesela Varakok Köpeğin filmi. Kimin esprisiydi? Hemen hatırlayalım. O benim değildi. Senin de iki güzel espri. Benim vardı. İki güzel espriyle yıktım. Ege hakikaten sen Varak seviyor musun? Ben onu merak ediyorum. Yani Varak... Mesela ne bileyim, böyle hani düz duvarda Varak çok anlamsız hani. Yani nasıl mesela, bir duvarda? Mesela bir tane at resmi var. Ha, evet. Böyle bir hani Varaklı bir kelebek konmuş. Hani o Varak konmuş kelebek güzel olabilir. Yani o değişik. Hem şey diyorsun, bu tarza ne deniyor sanatta? Buna yalan o diyorsun. Tanatta neydi? Buna yani. Sanatta hakikaten doğayla şeyi içe... Tecahüle Arif deniyor. Tecahüle Arif dedi o. Ne diyeyim ben, başka da bir şey demiyorum yani. Biraz da o kaza yaptıracak tabii yani, adımında hakkı yani. Ankara trafiğine yani. Müdahale etmek istiyor yani, öyle bir şey var. Sevgili dinleyiciler, belki biz batarız ama batarken de birilerinin paçasından tutmasını iyi biliriz. Batan kol bizden olsun diyor Fahir. Evet. Evet. Evet sevgili dinleyiciler. Bir dakika ya, bir sakin, bir dakika. Çocuklar. Hakikaten bir sıfırlayalım ya. Bir dakika. Biz yeniden bir artık son güzel bir bahsedelim. Gongla. Gong. Gongla her şeyi çözebileceğimize inanıyoruz. Oh be. Yepyeni bir sayfa açtık şimdi. Ve sizin moral olsun diye bir de alkış. Kendi tamam. Kendini alkışlayan radyocular. Evet sevgili dinleyiciler. Müstehcen tavuk olur mu olmaz mı? Önce size soruyorum. Nasıl müstehcen tavuk olur mu? Nasıl? Bana soruyla cevap verme Fahir. Müstehcen tavuk, yani tavuk erotizmi, tavuk pornosu diye bir şey bakıyorum. Çünkü pandalarla ilgili böyle bir şey. Tavuklar senin yani müstehcenlik şey anlayışında porno var ama başkasında olabilir. Yani olur mu olmaz mı? Evet, evet, hayır question bu. Ya müstehcen olması için hani müstehcen dediğin zaman insanda bir takım duygular uyandırması. Evet, hayır question dedi. Yes mi no mu? Oktay az önce evet hayır yalnız question dedi. Gerçekten bilerek yapmadım. Yani çünkü ben böyle sen ama çok fazla Türkçe. Evet hayır question'a açıklama yapıyorsun. Ben Oktay mesela evet hayır question olduğunu anladığımdan sustum. Tamam. Peki sen söyle yes mi no mu? Hep bu badanadan ya. Yes mi no mu derken müstehcen tavuk olmaz. Müstehcen tavuk yoktur. Az vodka vardır. Bakın Ege'nin güzel açıklaması geldi. Vallahi geçen hafta Hürriyet Pazar'da şey derler yani tavukla ilgili. Sen kimin müstehcen buluyorsun? Tavuğun müstehcen buluyorsun diye bir laf vardır yani. Ya o koy tavuğunun dediği şey daha sonra bir üst modeli olan müstehcen tavuğu çıkmış. Geçen hafta Hürriyet Pazar'da tarhun ve tarhanalı tavuk tarifi veren Civan Er sayfaya yemeğin fotoğrafını koymuş. Evet. Sen misin koyan? Civan Er'in kelebek şeklinde açarsanız daha iyi kızarır diyerek koyduğu fotoğrafı müstehcen bulan bir okurda okur temsilcisine şikayet mektubu yolladı. Yalnız o şey olabilir mi? Bakalım subliminal mi mesaj verilmiş olabilir mi? Belki o tavuklarda böyle o kanat kenarları katladığımız zaman ortaya bambaşka tavuktan, bir şey. Hayır bu şey gibi mi? Kelebek deyince o butlarını iyice yanlara mı açıyor? Hayır yanlara değil. Bilakis böyle birbirine yakın şekliyle. Yani böyle yaymış tavuğu göğsünden. Adam çok korkunç adammış o zaman. Yan yana gelmiş iki yuvarlak bu adamı her halükarda orada çizgi çıkıyor müstehcen. Şikayet edeni diyorsun değil mi? Aha, defteri bir ortasını bir açıyorsun. İki tarafı böyle birleşmiş oluyor müstehcen. Hatta bir hanımefendi yanılmıyorsam. Yani iki isim var. Bir ismi hanımefendi, bir ismi beyefendi ismi. O zaman tam herhalde kimliğini gizlemeye çalıştı. Bilemiyorum. Başka yazısında şöyle demiş mektubunda. Yazısında kullanılan müstekreh ve... Ama müstekrehle müstehcenin arasında çok müstekreh güzel neydi? Müstekreh hiç bulandırıcı yani, mı? Müstekreh. İkrahtan gelir. Takrih etmekten gelir. Yani takrih. Müstekreh. Biraz daha bastırarak konuşursanız anlayacağım ben. Müstekreh ve müstehcen resim nedeniyle yani tüm ilgileri kınıyorum. Yani insana tahrik yani ve tehcen ederim. Yani orada ben tahrik oldum, tehcen oldum. Müstehcen. Ha evet, iğrenç demekmiş, doğru. Evet. Teşekkür ederim. İğrenç demek. Ölü bir hayvanın gövdesinin böyle garip bir şekilde sergilenmesinin sağlıklı bir zihnin eseri olmadığını düşünüyorum. Canlı tavukla mı yemek tarifi verseler de esas sapıklık o. Lütfen bunu sözümü bitirebilir miyim demiş. Hayatımda Pardon, gördüğüm okuduğu en... Okuduğu haberdeki karaktere bürünmesi çok kötü ya. Bu yani haber, bu karaktere bürünebilir mi insan ya? Lütfen yani çok ağır bir laf oldu yani. Bana combo gönderin atları ama yani şunu laf etmeyin yani. Oktay'cığım ben her şeyi hazırladım. Sen gönlünü ferah tut. Hayatımda gördüğüm en zevksiz ve tiksindirici resimlerden birisi diye de siz bitirmiş. Siz de tip resimleri seviyorsunuz hanımefendi. Onları koyalım biz. Mesela tavuk siyah beyaz olabilir. Brokoli mi şey istiyorsunuz? Brokoli yeşil olabilir. Şu ya fotoğraf şey de şu. Konulmuş olan şey. Nerede? Sevgili şu işte en tepede. Sevgili dinleyiciler gidip bir gazete büfesinin önünde Hürriyet gazetesi şöyle dışarıdan bakarak görebilirsiniz bunu. Bakarak olun yani. Sevgili dinleyiciler ne yapmışlar biliyor musun? Normal tavuk bakarak butları böyle böyle duruyor ya. Evet. Onları oradan sanki burada anladığım bacakla kadarıyla şey çok çok uzaktan gözleri seçmeyen birisi olarak bakınca şişman bir kadının. Bana Marilyn Monroe'nun hani böyle bir havalandırmadan eteklerini üflüyor meşhur fotoğrafı var ya. Sen nasıl bir sapık zihniyetin ürünüsün Ege? Ya bana da müstehcen geldi. Ya niye öyle? Marilyn Monroe canlandı. Kafası yok diye sen öyle şey yapıyorsun değil mi? Tavuğun yani tam gazetenin zaten üstüne gelmiş ya. Tavuk yerken mesela tipine bakarım. Çirkinse mesela kafa kısmına bir kese kağıdı geçir öyle yerim. Ben alüminyum folyo geçiriyorum. Ege'cim sana da tavsiye ederim. Çok hoş oluyor, pratik oluyor. Biz balığın kafasıyla koyuyoruz da sofraya tavuğun niye kafası konuluyor? Ya bazı bölgelerde konuluyor. Çok mu tipsiz? E ya onun bir gaga maga ve bir tipsiz gözler mözler ya. Hani balıkta bir şey yok. Yassı kafa ya. Yüz bir de şey bir şey ya. Ya horoz da çok koca kafa değil bir ya. De balığın yüzü yok ki. Balığın yüzü var mı? Hocam bir şey söyleyeyim mi? Var mı? Balığın senden benden güzel yüzü var. Yok ya olur mu? Bir var Oktay'cığım. Var mı? Ben dün önceki gece yediğim balığın hakikaten böyle inci gibi dişleri bile vardı. Tavırlı mı? Oldum. Tavırlı mı avlamış? Tam tavır yaparken mi avlanmış? Yok ya dişleri falan hoştu yani. Kafa yani şöyle bir şey var. Onu neden... Balığın kafayı yiyoruz yani. Ne güzel böyle koparıyorsun yanaklar yeniyor, beyni yeniyor falan. Tavukta öyle bir şey yok anladım. Müstehcen müstehcen konuşmayın. Tavuğu keserken böyle tutulacak tek yeri kafası oradan tutup kesiyorlar ondan bence yok. Evet değişik bir yaklaşım. Şimdi buna da bir eminim kafasından tutup kesecek başka bir yerimiz. Başta nereden keseceksin tavuğu? Göğüs eti bozulmasın diye kalk diye ortadan da kesemiyorsun. Mecbur. Mecbur diyor. El mecbur diyor yani. Halbuki o kafasıyla gelse böyle yan. Şöyle mesela müsteşen olmayacak bir şekilde yan yatırsalar. Ve kafası hafif şöyle kafası öne düşmüş. Hafif böyle dönmüş. Üzerine de bir şey alsa böyle mesela. Şalti. Pike tipi. Pikeyi böyle üstüne çekse. Evet, sohbetimiz tek de... bacağını salmak kaydıyla tabii evet. Ki. Hadi yeterli, ben bir güzel size bir... Niye dipa... yeterli canım, biz daha yeni geldik, benim daha esprilerim var. Adam yeni ısınıyor ya. O zaman sana bir çumba vamba çalayım da keyfin iyice bir tavan yapsın Ege'ciğim. İster misin çumba vamba? İsterim, ne olacak? Al sana çumba vamba. Espriler, şakalar, hepsi burada sevgili sanatseverler. Modern Sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim, dünyamızda neler oluyor? Ne oldu birden yakaladım? Şapkalı Kadın diye bir haber vardı Hürriyet gazetesinin arkasında. Ben oturduğum kim? Yerde hep evet, onu görüyordum. Nerede o haber Oktay? Şapkalı nerede? Kadın, Şapkalı dediğiniz, Kadın'ın... ıssız adamdaki adamın tipinde bir şey mi? Onun akrabası olan, onun kadını. Şapkalı Kadın ve Gözlük Takmış. Çağınırma yeni filmine giden var mı? Yok, ben gitmedim, çok ağlamışım. Bazı cümlelerle konuşuyorum, özür dilerim, daha tam ısınamadım. Oturtamadım. Evet. Maalesef Şapkalı Kadın. Babayın Kemiği benim... miydi filmin adı? Dedeyin Kemiği. Dedeyin Kemiği. Dedeyin Kemiği. Dedeyin Kemiği olacaktı. Şimdi önümde birkaç tane haber var. Ben çoktan seçmeli duşta sevişti, klibi yasaklandı, acıktırmayan sakız ve bin kart güçlendi. Parfümleri. Ve bağışıklığı bin kart astıran formül. Hangisini istersiniz? Duşta sevişenler. Duşta sevişenler dedi evet, Ege. Çünkü diğerlerin hepsi belli Fahir. Yani evet. Başlıktan belli. Bir tek duşta sevişenler heyecanlı. Peki o zaman Barbadoslu şarkıcı deyince aklınıza gelen bir isim. Barbados Şansal mı? Evet, teşekkür ediyorum. Barbados abiye de buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Ona Ege Kayacan söyledi. Benle hiç alakası yok. Ona yedik göstermek gibi olmasın. Evet Oktay'cığım. Kim Barbadoslu? Barbados'un medarı iftarı. Barbadoslular hep onu. Doğru doğru. Kim değil doğru, Barbados? Barbados'un medarı iftarı. Yaşlı canım değil mi? Yok, gencecik Cemal. Genç mi? Duşta seviştiğine göre. Niye canım, yaşlı olur adam. İyice bunu ılık ılık yapar. Mafsalları çözülüyor anda başlar. Ege yalnız yani çözüm anlayışını ortaya koyuyorsunuz. Ayrıntılara girme lütfen yani. Yani hiç Barbados'un medar iftarlarını bilmiyor musunuz ya? Zaten Barbados... Ben Barbados bilmiyorum. Ben yani. Barbados'un bir pişmanisi, bir şey meşhur. Tatlısı. Bir onu biliyorum. He. Ben başka de şunu şey söyleyeyim. Barbados'un medar iftar, yazıklar olsun size. Rihanna. Çok değerli şarkıcı. Aa, Rihanna. Evet tabii. Ya. Ama sen erkek demedin mi? Yo demedim. Demedim valla. Duşta sevişçi değil. Cinsiyetçi, pis adamlarız biz. Ya evet. İğrenciz ya. Ya ben bir şey demedim, bir kere bu dediklerini öncelikle ben iğrencim aynen yani. Sana iade ediyorum. Ben ve içindeki cinsiyetçi evet, pis yani. Adam. Ki aramızdaki en cinsiyetsiz cinsiyetçi olmayan anlamında söyledim ben doğru. Bunu. Sen olmana rağmen evet, nasıl yani duşta böyle bir duş kelimesini duyunca bakıyorum bir anda sen de. Doğru sanki söylüyorsun. Kadınlar duşa ama girmez. Ama ben bir erkek Barbados'un medayı iftihar edeyince Barbados, bir erkek Barbados'ta da bir haklı. Erkek sanatçı var Fahir. Muhakkak vardır yani, bak oradan şey yapmayın. Yani var galiba, o geldi benim aklıma. Ünlü şarkıcı klipte rol arkadaşı Dudley ile duşa girdi. Duşa hazır girmişken hazır da çıplaz. Hazır da çıplaz. Neden olmasın diyerek hemen oradan. Hemen üstüne de temizliğimizi de yaparız. Ve şu anda Fransa'da gençleri korumak amacıyla klibin saat 22'den önce yayınlanması tamamen yasaklanmış durumda. Yani bütün Fransız gençleri. Hayır, bütün sabahtan verecekler, duşunu almadan çıkma. Duş almak böyle zevklidir, şöyle güzeldir. Ne kadar güzel, ne kadar gençleri güzel. Gençleri korumak için. Ne olmuş bunlar şimdi klip çekimi sırasında? Rihanna şey mi demiş? Evet, ya ben yasakla. Böyle boş boş şeyde durmayayım, küvette durmayayım. Saçma. Belki de şey diye düşündü kadın. Yani beni duşta çekeceksiniz, oram buram görükür. Önüme birisi gelsin, kapatsın. Kapatsın, tabii, tabii, tabii. Yani benim bildiğim Rihanna biraz da şey bir kız aslında. Rahat böyle. Hayır, muhafazakar da bir kız. Yani hoşlanmıyor. Evet, hem rahat hem muhafazakar. Yani rahatlıktan zorluyor onu. Tabii. İlla duşa gireceğim. Rihanna'nın şöyle bir açıklaması İyi ki var. İyi muhafazakar yani bir de yani yoksa. Ben demiş, o rahatlıkla muhafazakarlık arasındaki o ince ve derin çizgilerde gidip geliyorum demiş. Yani o yüzden ben kızın üstüne gidilmesinden... Yanayım. Hakikaten çok ayıp. Hakikaten onun üstüne gidilmesinden yalayım. Neler oluyor Rihanna? Olayları bir kez de senden dinleyelim. Rihanna'nın da olay... Duş belki ne bileyim başka etkiler yaratıyor kızın üzerinde. Bunlar hep kendisinin açıklaması gereken olaylar. Ay, orada ne eleştirilebilir? Yani dünyada bir su sıkıntısı varken 2 dakikalık duşu sen çıkarırsan 10 dakikaya 15 dakikaya orada sebeşeceğim diye. O sahnelerin çekimi sırasındaki harcanan su miktarını ben burada konuşmak istemiyorum. Benim içim yanıyor ya. Yok ya, o tekrar tekrar kullanılan suymuş o. Aynı suda iki defa sevişemezsin diye bir Barbados atasözü var Oktay. Ya atasözü tabii de odur da yani pratikler farklı yani. Netin yani, ataları olsun yani. Yani Barbados'un o. Neden bugün çok fazla konuşulmuyor? Aynı suda iki kere sevişenler yüzünden. Yani o laf zaten şey oldu. Kaç kere demiş arkadaşlar demiş. Suda ya, aynı sevişmek suda... ne demek zaten ya? Ya evet, onu zaten suda... anlatamamışlar Barbados'lara. Barbados'un. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum, suda sevişmek. Çıkalım dışarı çıkalım ama hayır. Barbados'un bugün nüfusu? Az, bir avuç. Bir avuç Barbadoslu için. Vallahi Spartalılar gibiler ya. Hakikaten öyle. 300 Barbadoslu. Bir avuç Barbadoslu için mi? Aralarda bir şeyler diyor. Vardı. Mesela bazen böyle yayından şey çıkıyoruz ya, bir oturmamış. Hızlı hızlı geçtiği şeylerden o Fahir'in bence. İşte o. Gagalıyor. Enteresan haberlerle devam ediyoruz. Evet, ne enteresanlıklar oluyor dünyada. Yalnız bu gong fikri benimdi. Çok güzel oldu ya, yeniden başlama fırsatı. Keşke hayatta da böyle gongumuz olsa bir tane yanımızda hep. İstersen versene bir gong. Ben her gün lafımdan sonra bir gong. Senin aksine ben her güne bir gong sesiyle başlarım Oktay. Ver. Şimdi de verebilirsin. İkisini birden kapat. Çifte komşular buyursunlar efendim. Avrupa'da 23 genç kızın sosyeteye takdim edildiği geleneksel bal de bond. Sosyeteye takdim edildiği dedin, buyursunlar diye buyursunlar mi? İşte bunlar da bizim yeni mahsullerimiz diyerek. İğrenç bir şey, ne biçim bir şeyden bahsediyorsun Fahir ya? Allah Allah, sosyeteye kabul günü gibi bir şey yani. Bunun böyle bir camia var. Cemiyet hayatının önde gelen aileleri. Ne yapıyor sosyeteden gelenle böyle siyah şeyler giyip maskeler takıp. Mahsun Kırmızı Gül çok yakın zamanda bununla ilgili bir dizi yapar. Yapar gibi geliyor. Şunu bitirsin de. Bunu seyrettiniz mi Mahsun Kırmızı Gül dizisini? Evet. İlk Demirci ilk bölümünü. Yolda seyrettim. Otbüslerde seyret. Otbüslerde. Ben daha hızlı geçtiğini hiç şahit olmamıştım yolun. Gerçekten aktı geçti yol yani İstanbul Ankara arasında. Ben bir rahatsız olduk. Fahir Feri adını Feriha koydum seyretti. Ben yanında Hayat Seyran. Hayat seyrettim. Çok güzeldi. Ya öndeki de kanaldaydı, başka bir şey seyrediyor. Ay ne güzel bir ekiplik ya, biz. Doyasıya geldik. Dedik bunu hiç bozmayalım kız, her cuma buluşalım. Her hafta bir yolculuk yapalım şehirler arası. Evet. Evet, ne oluyor Mahsun Kırmızı Gün dizisinde? İlk hafta bir olaylar vardı, ikinci hafta seyreden yok mu diye ben merak ettim. Twitter'da hiçbir şey görmedim Mahsun Kırmızı Gün'le ilgili. Ya ağır dizi, ben dayanamıyorum, öyle şey yapamıyorum. Bir i̇şte de birazcık. Çocuk gelinler. Boynu bükükler. Olayına parmak basıyorum Mahsun Kırmızı Gül. Evet. Neyse, Bal de bu debutan. Ege daha iyi bilir Fransızcasını. Bal de Butan balosunun bu yılki gözdeleri Bruce Willis'in 18 yaşında kızı Talula. 18 yaşını geçen ünlüler mi sosyeteye takip? Merhaba sosyete. 53 yaşındaki yıldız Andy McDowell'ın kızı. 53 yaşında mı? Tabii. Oo. Yaşlarla niye konuşuyoruz anlamadım. O kadar oldu mu ya Andy McDowell? Ya Sarah Margaret bu balo için özel Sarah Margaret kaç yaşında Fahir? Sarah Margaret de 18'ine geldi. Abisi tabii. Bu balo için özel vals dersleri aldılar. Kreasyonlar. Zor be ünlü çocuğu olmak. Ünlü zor. Bir çocuğu hakikaten sosyeteye takdim ediliyorsun öyle işte, bundan artık ben de sizden olacağım. Bir 13 yıl sonra Suri dağıtacak ortalığı. 13 yıla kalmayacak bence ya onu dağıtması. Vallahi yani bir dağıtır kendini da. Kendini dağıtması mı daha erken olur? Bence 12 o şeyden daha beter olacak ya. O kız Jason adı neydi ya? Drew Barrymore'dan hakikaten daha böyle bir şey dönemi yaşayacak. O ergen dönemini ben dört gözle bekliyorum ki ergenliğe girmesine de herhalde bir iki sene kaldı. Bir iki hafta kalmış olabilir. olabilir. Gerçekten sıkıntı verici olaylar. Yeteri kadar para harcanırsa bu çocuğa daha erkene çekebilebiliyor çünkü. Ergenlik ya dönemi. İki yaşında üç yaşında topuk giyen kız herhalde. Evet, o gelişimi engellemiyor, bilakis hızlandırıyor. Yani o topuk farkıyla gerçekten roketleyip gidecek Suri. Helal hoş olsun. Merhaba Sosyete Partisi'nde neler yaşandı? Başka daha bildiğimiz insanlar yok mu Fahir? Yok, ben de öyle bir bakayım. Andy McDowell'ın kızı Sarah Margaret olduğunu öğrendim ben. Bruce Willis'in kızı Talula. Talula. Ne yapılıyor orada? Sosyete Partisi'nin nakitler gösteriliyor. Paso mı? İçiyoruz demişler. Paso içiyoruz. Ne yapıyorsun? Paso içiyoruz. Ya ne yapsınlar işte? İçiyorlar. Brunch. Vals. Vals. Sabaha kadar vals. Sabaha kadar vals. Valsi valse bağladık. Yani o kadar... Öğleden sonra başlıyormuş bu parti. Evet. Benim bildiğim kadarıyla öğleden sonra kuru pastalarla başlıyormuş. Sonra akşama doğru alkollerle coşuyormuş. Ya bu parti bu sene ilk düzenleniyor ve bence bu bir Suri'nin devreleri var ya. Bu Apple Maple. Evet. Aşağı yukarı bunu anlar aynı yaşta geçer, değil mi? Doğru. Onlara hazırlık bence bu parti. Yani böyle bir gelenekselleşsin. O zamana kadar ünlülerimizin çocukları da bir boşluğa düşmesin. Bir araya gelsinler ve birbirlerini tutulsunlar gibi hayırlısı bir şey var. Hayırlısı olsun diyelim o zaman. Hayırlısı olsun diyoruz. Bol şans diyoruz kendilerine. Her şeyde bir hayır arayan program Modern Sabahlar bunu da hayırlısına bağladı. Evet. Damsız girilmez lafını otele girmeye çalışan bir adama etmişler. Bekar bir adama. Ne tip otelmiş o? Vallahi bilmiyorum bir turizm. Butik otelmiş Ege'cim. İnternet sayfasından tatile gitmek için bir otel beğenmiş adamın biri. Güzel. Ama şimdi yani böyle bir aile otelinde düşün bir tane adam sap sap gelmiş ona buna bakıyor böyle. Pardon da rahatsız mı oluyorsun sen? Sap sap gelmesi ve ona buna bakması ayrı şeyler ama yani. Yani sap sap gelir ona buna bakmaz kendi halinde. Sap sap gelir. O zaman kendi halinde de ne yaptığından ben ürkerim bu adam kendi kendine ne yapıyor. Onu bir şey tehdit niye olarak mı algılıyorsun? Canım, ben orada açık büfede jambona mı şey yapacağım adama mı bakacağım? Adam da jambona bakıyor zaten. İşte sen adamı o. Kendine jambon konusunda rakip adam olarak görüyorsan Ege'nin, ayrı. Ege'nin biçimli vücuduna bakıyor. Yani orada şey diye özellikle karşılıklı bir şey adeta. Hani Türk doğada... hamamına gideceğiz mi gece diye gelir adam yani. Yalnız başına orada. Sen ne diyeceksin bu durumda? Ben mesela otellerde yalnız kaldığımda çevreyi huzursuz ettiğimi biliyorum. Merak etmeyin. Hiçbirine sordun mu gidip Türk hamamına gidelim mi baby diye? Benim derdim açık büfeyle o kadar net veriyorum ki kimse işkillenmiyor. Adamın derdi belli diyorlar. Bu adama sen damsızsın demiş. Vallahi tek erkek olduğu gerekçesiyle maalesef rezervasyonunuzu kabul edemeyeceğiz demiş. Yok ya. İnternet sayfası üzerinden. Diyememiş mi ya hiç Allah'ım ya bu haklarını savunmayan adamla. Vallahi ben de o zaman otelinize kedi girer yakarım kendimi yakarım şurada ya. Tam Fahir'de niye sinirleniyorsun daha birinci cümledeyiz dur ya. Ben adam, çünkü kafamda kurdum bayağı bir olayın. Ben 5 adım sonrasındayım. Sen sinirlendin ama sinirlenme adam hepimizin hıncını almış. Ha ne yapmış? Merak etme. Adam da demiş ki pardon demiş tek başıma alamıyorsunuz ben buraya bir dostumla gelseydim o zaman evlilik cüzdanı sormadan beni alsaydınız o zaman da ben gelmezdim böyle nasıl aile oteli Osman olmuşlar. Ne diyorsunuz? Kendi acentasını açmış adam. Sen misin acentasını açan? O değil o değil. Ne? Öyle hınç mı olur öyle? Ya böyle hıncım böylesi evet. Hayır o değil. Turizm Bakanlığı'na başvuru olarak acenteye şikayet etmiş. Acente. Allah kahretmesin o acentayı diye. Evet. Ondan sonra müşteriler arasında ayrım yapmıyoruz efendim biz demişler acentede. Turizm acentacı bakanlığı. Mı bunlar komitacı mı demiş adam. Acente internet sitesi. İnternet sitesinde araştırma. Single by alan oteller ibaresi. Gördün müydü? Rastlanmış. Ha. Ondan sonra evliler ve bekarlar arasında ayrım yaptığını tespit etmiş. Sonra da yanlış bilgi verdikleri gerekçesiyle 2000 lira para cezası kesilmiş acenteye. Adama ne kadar yansımış bu? Adama giren adama var ne mı? Olacak canım? Adama güzel bir otel o da ayarlamışlardır büyük ihtimalle. Başka 2000 lira mı 2000 euro mu? Çünkü çok farklı Oktay. Birisi çok farklı. Çünkü yani 5000 liraya yakın biri 5000 biri 2000 lira çünkü arada. O zaman kadar. Bir saniye ikiniz de sorduğunuza göre bakayım 2000 lira. 2000 lira i̇yi, olacak. Gene iyi yani en azından bir cezadır. Bir uyarıdır. Hafta sonu ALES yapıldı biliyorsunuz. Evet biliyoruz. ALES'e... Bedelli ALES diye espriler vardı Twitter'da. Ay, mideme bir kram kırıyor. Çocuklar siz devam edin ben. Daha fazla devam edin. Bedelli de şey indirimi var mı diye sormuşlar ya. Nakit indirim gördünüz ya. Peşin verirsek indir 5000 lira indirim oluyormuş diye. Savunma Bakanı açıklama yaptı. Ama yok aslında o şey. İşte bizim yapım pazarlık her zaman işte nakit verirsen. Bir şeyde para söz konusuysa bütün bu opsiyonlar olması lazım. Şimdi böyle sıcak paranın bir cazibesi var ya böyle hani balyacı bir arada gördüğün zaman şimdi 30 bin lira deyince aslında hiçbir şey gözünde canlanmıyor. Nakdi olarak gördüğün zaman ya o tabii canlanan vardır Fahir 30 ama bin orada, lira deyince gözünde bir şeyler. Hadi hem canlanan vardır gözümüzün önünde sürekli 30 bin lira olmuyor hiç öyle bir şeyimiz i̇şte yok. İşte gözünün önünde sürekli olan vardır yani onu söylüyorsun. Vardır tabii Oktay vardır. Muhakkak ki muhakkak. Tabii. Uzayan kol bizden olsun. Evet. Evet onu güzel bağladın nokta. 25 bin lirayı dediğin zaman böyle sıcak parayı gördün mü? Hakikaten o alıcısı da şey o tahrikle beraber. Hemen ulan alayım olsun parayı. Hemen alayım parayı. Hemencecik ulaşayım hissiyatına kapılıyor. Bence gayet mantıklı. 25 bin lira nakitte. Nakitte peşin, 5 bin lira peşin, indirim diye bir şey yokmuş yalnız mantıklı. Tek çekim falan kredi kartından çektiren de olabilir değil mi? Aslında. Yani şimdi şöyle bir şey var. Devletin ödemeleri çünkü olabilir o dönem. Ha, ödemeleri varsa mesela fatura maaş ödenecek. Maaş ödemeleri var abi. Pazartesiye maaş ödemesi. Doğalgaz hemen alır. Mesela doğalgaz faturası. Ülke doğalgazı. Rusya'ya mesela çektirecek. Ödemesi var olacak tabii canım. Öyle bir şey. Rusya'da da öyle şey mi yapıyorlar? Saati kart kontrol edip. Bakayım. Kartlı sistem. Hayır canım, bizim kartlı sistem değil. Biz Rusya'dan alıyoruz. Rusya'dan da kartlı sistem alıyoruz abi. O boru hattının başında aletten var. Ama 1,5 saat sürüyormuş tırrrr kısmı. Ben de orada normalde fatura göndermesi. Onu şimdi yine bildiğim kadarıyla şey yaptılar. Ankara'nın altında veriliyor artık. Evet, Rusya bir büro açtı oraya bildiğim kadarıyla. Eskiden Rus elçiliğinden alınıyordu. Bayağı tabii sıkıntı oluyordu. Çok. Bir kişi oluyordu orada. Sıkıntılı. Şimdi Ankara'nın altında bir yer var. Oraya kim gidiyor onu almak için? Enerji Bakanlığı. Enerji bakan mı gidiyor? Bakan değil canım. Bakan sürekli gidemez de bakanın görevlendirdiği bir kişi. Ama doğalgaz kartının üstünde kartçısı yazan isminin olması gerekmiyor. Hayır canım, ona gerek yok. Hiç öyle. Hiç o öyle sistemde çok o, kolaylık. Zaten yani o Türkiye adına yani. Ama sistem çok bence yanlış. Çünkü eskiden normal faturalı bence şeye geçirmesi lazım. Kontrollü. Her... Çünkü unutabiliyorsun çünkü bazen ülke olarak. Hafta sonuna denk geliyor. Hafta sonu ülkede hadi bakalım doğalgaz bitti. Bir de ülkenin buyur buradan yak. Gündemi yoğun yani. Evet ya. Her tarafta bir olay oluyor. O arada doğalgaz almayı unutuyorlar bazen. Sayaç şeyi verdik mi biz Rusya'ya? Tabii $200 sayaç parası verdik. $20 İyi bence Fahir yine $200 verdik yani. Verdik onları yaptık. O sayaç nerede duruyor? O sayaç mı? Kars'ta. Kars'ta değil canım, sen de girişi. Niye Kars'ta yani? Ne Kars'ta? Sınır var işte orada. Ha, sınırda mı durur illaki? Tabii canım. Tam girişte mi duruyor? Evin kapısında durmuyor mu? Abi sana? Niye o zaman Ankara'nın altını açıyorlar Rusya şeyi? Gitsinler o zaman şeyde aslında. Bana da saçma geldi abi. Oradan gitti artı doldu. Başkan, başkente yakın diye. Biz süzmesi, orada alıyor. Oktaycığım, bir şey söyle. Hayır abi, şimdi kartı buradan alıyor. Bak tamam. Yani kartı burada. Şimdi geliyor tamam, Enerji Bakanlığı'ndan. Bakanın yetki verdiği, üzerinde ismi yazmayan adam. Kartı getiriyor. Şey. Burada parasını veriyor alıyor. Buradan ta gidiyor. Ardahan'daki sınıra mı gidiyor? Nasıl? Evet, helikopterle. Açıklamama izin verirseniz. Ay saçmalıyorsunuz tamam. Ben şu anda biz tamamen şu anda, şoke olmuş durumda. Şu anda süzme saat kullanıyoruz. Süzme saat. Ve oradan her şeyi... Hayır, bir şey açıklarken başka bir şey açıklamak zorunda kalıyorsun. Süzme saat ya. Ne demek süzme saat? Sayaç kullanıyoruz. Süzme sayaç. Anladın, şimdi rahatladınız mı? Şimdi. Süzme sayaç. Süzme sayaçla her şeyi... Daha böyle yoğun... Hayır, her şeyi kendi şeyine süzme sayaç işte abi. Tamam, ne yapılıyor? Nerede duruyor yani süzme sayaç? Süzme sayaç işte o şey. Kars'ta duruyor. Hayır canım. Ulan girişte normal ana saat var, sonra süzme sayacımız bizim şeyin altında. Ankara'da Ankara'nın normal altında sayaç var, Kars'ta da süzme sayaç mı var? Hayır, bizde süzme sayaç var. Normal giriş sayacımız ta Kars'ta. Her şehrin girişinde ayrı sizde bir sisteminiz yok ha, vallahi yemin ediyorum. Her şehrin girişinde ayrı saat var ya. Ha öyle mi? Oradan süzme giriyor sayaç. Sonra şehirlerden de toplanıyor paralar. Şehirlerde süzme tabii sayaçlar var. Valilerden toplanıyor. O zaman o görevli dediğin valilikten birisi. Vali, Enerji Bakanlığı dediğiniz abi. Mi? Hayır, Ankara'ya, Rusya ile bağlantı Ankara'ya has olanı. Ankara'ya has olanı ne demek ya? Ya Ankara'ya has yetkiliyim efendim. Ankara'ya nesiniz yani valim ya? Hayır efendim. Ankara'da bakanlık, Enerji Bakanlığı burada olduğu için bu işi burası üstlenmiş. Ama atıyorum mesela Aksaray. Burada valilikten efendim. Veya Yozgat mesela Yozgat. Yozgat'ta. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden. Atıyorum. Veya o gün boş olan gidebilir. Tabii canım yani sen de... Abi olur mu? Kart kimde duracak? Ya kartı verir. Kart valilikte duruyor. Kim verir? Helikopterle. Ya biz bugün mesela bugün toplantımız şey var valilikte. Sen helikopteri nasıl bir şey? Sen helikopteri hakikaten ikinci söyleşi ya. Ne, helikoptere orada, binmek istiyorsun onun adı, helikopterle gidiyoruz ve orada kartımız hemen basıp geri geliyoruz. Çünkü hem ekonomik hem ekonomik. Kartı bir şey söyleyebilir miyim Fahir? Sen bu konuya daha hakim gibisin. Bu adam bak yine helikopter diye bağladı konuyu. Sana sormak istiyorum. Sor canım. Bu kart... Evet. Mesela tamam işi olmayan gidiyor ama o kart nerede duruyor? Ya benim için önemli olan sahibi o. Yani helikopterin torpidosunda duruyor. Valilikte mi duruyor? Yoksa mesela Milli Eğitim Enerji Bakanlığı'nın yetkilendirdiği bir takım kuruluşlarda mı? Hayır, İl başına kartın soruyorum. İl başına kartımız valiliklerde. Valiliklerde durur. İl ve ilçe cüzdanları diye bir şey var ya böyle büyük. Böyle defter gibi olan mı? Hayır, cüzdan şeklinde biraz daha büyük. İl ve ilçe cüzdanları ne? Ne demek ya? Kartlar koyuluyor oraya işte. Yani bu hayır, cüzdanları kartı... dedi kart anlamında cüzdan. Eskiden cüzdan şeklindeydi ya. Evet, şimdi gene oraya böyle kartlar da bizim cebimizde taşıdığımız küçük kart gibi değil. Büyük kart mı? Biraz daha büyük. Tuğla gibi. Evet. Orada cüzdan da orada kimliği olur mesela. Aksaray. Nüfus, rakım falan filan. Rakım. Orada bir Aksaray'ın bir fotoğrafı. Yani tam insan her yerde gibi. Yok. Ben görüyorum o şeyler var. Şeffaf dosyalar. Bu normal. Föy dediğimiz föy. Hı hı. Föy. Föylerden bir tane oraya mesela bir şey oluyor, valiliğin girişinde bir pano, mantar pano, orada föyün içinde kart. Ha, o da olabilir tabii. Kart föyün içinde. Yeni illerde mesela. Yeni iller tabii, sistem oturunca kadar böyle. Evet sevgili Föylü dostlar, belediyecilik, şehircilik, enerji kullanımı ve yerinden yönetimlerde yerinden çağdaş yönetim açılımlar. İyi oldu o kart meselesine girdiğimiz. Bu yaşında hangi haberlerle şaşırıyoruz? Hangileriyle üzülüyor? Hangileriyle seviniyor? Hangileriyle değil ki Egeciğim. Hangilerini, hangi birini anlatayım ben? Hangi birini? Hangi birini? Sadece birini. Sadece Prens William. Prens William. İngiltere tahtının kaçıncı sıradaki varisidir? İkinci. Hayır, ne ikincisi? Fahir, artık kadınlar falan da oldu. Ben sana söyleyeyim. Beşe falan düşmüş olabilir. Benim hesaplarıma göre. İlk mi? Düşülen bir şey değildi tahmin ediyorum. Yani önce Doğan'ın o kadroyu aldığını da düşünürsek Fahir. Ama arada sistem değişti. Sistem değişti ya. Doğru ya. Referandum yapıldı. Sistem değiştiler. Prens William ikinci sıradaki varisi İngiltere tahtının. Demek ki o sıralamadaki yerini korudu. Evet. Demek ki birisi bilmiş buradan. Görüyorsunuz. Aynı olay. İrlanda Denizi'nde batan Rus yük gemisindeki araba kurtarma çalışmalarına katılmış. O da var ya, ben bir yani numaraya çıkmaya çalışıyorum. Yük gemisinde ne, hakikaten neymiş? Helikopterde kaçıncı pilot olarak görev yaptı? Helikopter mi? Bir dakika. Helikopterde de ikinci pilot. Tebrik ederim Fahir. Bu sefer Fahir bildi. Helikopterde ikinci pilot olarak görev yapan Prens William. Çünkü şey demiş, ben mesuliyet kabul edemem demiş. Hemen ikinci pilotluğa getirmişler onu. Valla el ölçüm. Denizcileri bulmuşlar, kurtarmışlar. Bu helikopteri de ben demiş. İstese alır mı o helikopteri? Yardımcı pilot film dediğin şey. Hafta sonluğunu alabilir rahatlıkla. Ya, alır tabii, niye almasın ya? Yengenizi bir dolandırayım demiş. Şöyle Londra'nın tepesinde. Bak temse bak, bak nasıl kıvrılıyor namussuz demiş. Ya böyle güzel hoş sohbetleri oluyor. Çok hoş sohbetli bir şey. Diyor oradan böyle. Diye dolaşmış. Ay yapma William. Bak demiş London'a. İçim kalkıyor. Geçeyim mi içinden demiş. Ay saçmalama. London'a in içinden mi? Hemen oradan dönmüş mesela. Orada çılgınsın ben noktasına gelmiş hakikaten. Kate'le beraber çak yokma noktasına gelmişler. Bir köprüye şey tükürmüş ya. Yukarıdan. Tükürmüş vallahi. O da çok sev demiş. Tükürmüş. Bir dakika ya, çok anlaşılmıyor. Çok hızlı geçiyor, çok seri bir takım çok şeyler. Çok hızlı geçmek oluyor. İyi abi böyle şeyleri. Hiç ben üzerinde hiç durmamak anlamadım lazım. Kim kime en son çok sev demişti? Ben dediğim sen de bir o de olay kapansın. Ben geçeyim. Diyemem ben şu anda. Anlamadığım diyeyim. Noktada o diyemem mi diyorsun? Diyemem. Kim kime çok sevdi ya? Abi işte şey Behlül. Behlül'ün yeni oynadığı reklamlarda çok sev diyor ya. Bihter tükürüyordu. Sen hapşırıyorsun. Hapşırınca çok sev diyor. Bihter değil ya, Behlül'ün adı neydi? Kıvanç Tatlıtuğ. Kıvanç Tatlıtuğ'un işte. Kime çok seviyor ya? Öyle reklam mı var çok sevdim? Reklam yok. Çok yaşayana çok seviyor işte öyle. Çok sev, çok terk et diye bir reklam var. Hapşırmıyor da başka bir şey. Ya çok sev ya çok terk et diye miydi? Evet öyle bir. Hapşırmıyor da öyle bir öksürüyor mu ya? Neyse ikinci pilot olarak görev var. Aksırıyor, aksırıyor. Aksırıyor. Bir şey mi içiyor, bir şey mi oluyor ondan sonra? Çocuklar şey. Bakın son 13 dakikamız kaldı. Onu güzel şekilde. Ya bunlar bir arada niye haberleri çıkmıyor bunların? Biri markette alışveriş yaparken diye haber verdik geçen gün. Şimdi bir tanesi pilot olmuş gidiyorsun diye şey vardı kurtarma şeylerine katıldı diye. Kapat gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi kapatın geçecek. Niye bunlar benim beraber? Zehirli dili. Bunlar hiç beraber vakit geçiremiyor. Ben üzülüyorum bu adama. Ve tabii ki hanımefendi. Oktay sen market alışverişinin gözünde nasıl canlandırıyorsun yani? Şimdi Yıldırım Akbulut'a gelecek abi bak yemin ediyorum ben sana. Ben nasıl canlandırıyorum Oktay, hadi söyler misin? Sen birinde bir marketten alışveriş yaparken Yıldırım Akbulut da orada mıydı? O hikayeyi bize bir anlatır mısın? Yıldırım Akbulut'ta aynı marketten alışveriş yapıyoruz. Bakın sevgili dinleyiciler. Markete gider yarım saat 45 dakika evine döner ama sen gözünde. Yarım saat 45 dakika mı? Ya, bugün bir Yıldırım Akbulut bile o kadar uzun. Nasıl yarım saat 45 dakikaya kaç saat şu anda bir döneme hiçbir anlam ifade etmiyor Yıldırım Akbulut dediğiniz zaman. O ne ya falan diyorlardır. Hakikaten. Yani öyle. O yüzden kendilerine bol şans diyorum. Kendilerine çeki düzen versinler ve bol şans. Kate Middleton fillerle gidiyormuş böyle şeye. Markete. Böyle şeyler varmış. Köleler varmış. Onlar da böyle şeyleri taşıyorlar paketleri. Bir yerde bırakıyorlarmış. Biz daha fazla ilerleyemeyiz diye. Sonra diye tüftüflerle onları avlıyorlarmış. Prenses market ya ben öyle market açasım geldi ya vallahi. Tüftüf market mi? Yok ya prenses market. Prenses markete hoş geldiniz. Vardır prenses market. İngiltere'de olsam direkt prenses Ya da Royal Market diye bir şey açardım. Yani. Royal Market'i açamam. Royal Market please, thank you. Royal Market'i açamazsın. Şeye çok açardım abi, kraliçeye telefon açam. Kraliçem çok güzel izinem geldi. İzine peynirim. Sen yine market açacaksan 5 tane isim belirle de. Açıldı mı Royal? Onu konuşalım. Royal Market var mı ya? Royal Market yoktur ya. Royal Market yok değil mi? Yoktur ya. Royal Color vardı. Marketim Royal Market'i açtın mıydı? Almanya'da bir ceza sarayın karşısına açman lazım ki yakın olsun. Tabii canım, orada. Akşam Min Philip gelecek, salam ekmek yiyecek. Onu istiyorum ben. Açık mı? Açık tabii ya. Kaşar, hani böyle kaşar salam paketli mi yoksa sen mi yapacaksın Philip'e? Tabii abi, kaliteli ürün kullanıyor. Hem sohbet hem, şey. Rus salatası olsun mu diye soracaksın Philip'e. Çok güzel Rus salatam var. Bir de oraya şeyler getireceğim, böyle mezelikler. Ciğer. Yaprak. Zaten Philip ciğerin hastasıymış. Tam ciğerci tipi yok mu ya? Tabii canım. Tabii o sülün ağlayıp geliyor. Sülünün yanında güzel gidecek bir şey var mı? Efendim haydari. Haydari mi açın? Ve ben ona özel olarak kaz ciğeri getireceğim. Zaten Philip sülünü aldığını orada keseceksin. Küçük küçük servis edeceksin. Böyle pıt pıt. Sonra ayran içinde rakı içecek orada dükkanda. Kraliçe sokmadığı için markete verip mesela ekmek arası ciğer alıyormuş Philip. Sülünü markete veriyormuş. Philip dediğimizde babamızın oğlu Philip değil, kraliçenin Elizabeth'in çok değerli eşleri Prens Philip. Limon götürüp midye yediğini biliyorum ben ya Philip'i. Ben ara ara mesela öyle şey mi olacak? Midyeci, o kadar samimiyeti ilerleyeceğim ki midye getirdiğimde mesela limon bitti. Royal Market'te mi? Tabii. Tabii Royal Market. Philip'im. Philip'im diye arayacak. Orada telefonuma da Philip'im diye yazacak. Philip'im. Orada Mona Lisa resmi. Limonum bitti. Acil bana gönderdi. 2-3 tane. O da hemen böyle çocukla beraber gönderecek. Çocuk veya... ki prens şey mi? Charles mı? William veya şeyle artık kim hangisi o elinin altındaysa. Veya şey, Philip'in midyen var, limonunu al gel. Limonunu kap da gel. Ay ay. O günler inşallah yakın bir arkadaşlar. Almanya'da 21 yaşında ki iki genç. Yani hesaplarına göre 3 sene önce evlerinin kapısının önüne konulmuş olması lazım. İkisi de 21 yaşında ve 3 senedir sokaklarda gezen gençler. Arkadaşlarına ait kutup ayısı ve inek kostümlerini bıçak zoruyla gasp etti. Şikayetler üzerine gasp tutuklanan... edecek başka bir şey bulamadılar. İki genci gasp et. Hakikaten. Gasp et. Çünkü onlar bunu gasp ettikleri andan itibaren. Ne yapalım bu kostümleri? Bu kostümleri iyisi mi gasp edelim? Çaldıkları kostümlerle karnavalda insanları 100 saat eğlendirme cezası verilmiş bu iki gence. 100 saat çıkarmadan, hiç çıkarmadan. Hiç çıkarma. Onu var ya, onların içi nasıl saat, hamam gibi. Bunlar şey olurlar ya. Kaç gün ediyor? 100 saat kaç gün eder? Oktay. 4 5, saat 4, 4 gün. 4 gün. 4 gün. 4 gün 4 saat. 4 saat. Önce ben saati bitireyim kolay olsun diye. Ama yani 100 saat orada çalışmak demek 4 gün 4 saat aralıksız. Tabii. Hiç uyuma, ama dersen ki ben günde mesela. Bu festival dedikleri faşing gibi bir faşing, şey. Faşing'te ama ne güzel ya. Hakikaten hem eğleniyorlar hem cezalarını çekiyorlar. Yetkililer denetliyormuş. Çıkardı mı çıkarmadı mı diye. Eğlendirin la demişler. Vallahi, ve de eğlendiriyor mu diye de denetliyorlar. Gaspçı adam ne eğlendirecek ya? Gaspçı adamla sen eğlence düşünemiyorsun. Gaspçının eğlencesi gasp. Değil mi? O da gasp ettikçe. O yüzden başına yetkili koyuyorlar işte. Bizim eğlence anlayışımız bu deyip birilerini gasp etmesinler diye. Gasp et. Yeter, içim bulandı gasp mas falan filan artık, evet. Yani bir mutlu mesut bir şey duymak istiyorum. Ver o zaman gasp, güzel bir haber ver. gmail.com, evet. Yani acıktırmayan sakızdan bahsettirmeyin çocuklar beni bu... Acıktırmayan sakız mı? Yok abi, sayın sevgili ya dinleyiciler, bu, yok şey sayın. Soracağım. Çiğnadıkça sana... tokluk hissi veren sakız geliştirdiler. Ben bir yerden gittim şimdi hani para üstü olarak verilir ya. Hı-hı. Ben 18 yaş gençleştiren parfüm aldım. Diyelim 18 pound. Evet. 20 pound verdim. 2 pound para üstü. 2 pound'a 2 sakız bile alamazsın. 18 yaş gençleştiren sakız vermiyor mu? Yok. Veremez. Royal Market'ten mi alıyorsun? Royal Market'teyse Royal Market'te zaten bozukluk yok. Ben bozukluğunda her zaman hastası olduğum için hemen direkt oradan sakızla veya kipritle halletmeye çalışıyorum. Şimdi bu bilim insanları çiğnediği ama işte acık yiyorsun, çiğniyorsun, nikotin sakızları çıktı, şekerli şekersiz falanlı filanlı derken artık acıktırmayan sakızlar da hayatımıza iki normal tane normal sakız acıktırıyor mu ya? Acıktırır tabii lan, çiğnedikçe var ya o acıktıkça o için kıyılır yani. İki tane hormon eklemişler. Hormonlu öyle sakız demiş mı? Ya. Hayır şey dedim. İki hormon atıyorum. Aa, hiç acıktırmıyor. Aa, zımba gibi çıkıyorsun diye. Kalori yaktırıyor bir taraftan da. Onun yaktırdığı kaloriden de bir şey olmaz. Çünkü çene çalışıyor. Çene devamlı çalışıyor. Hakikaten onu bayağı bir çiğnemen lazım. 20 saat falan çiğnersen güzel bir 100-200 kalori yakımın var demiş. Öyle o şekil yapacağız demiş artık. Onu... Çiğnediğim kadar yakıyorum, yaktığım kadar çiğniyorum. Yani. Kombi mantığında olduğu gibi taşımışlar, helal olsun. Hayatın her alanına taşıyabilirsin demiş hatta biri böyle konuşunca. O şey, yo demiş, takayamam. Siz sakız çiğniyor musunuz? Oktay çiğniyor. Ben çiğnerim. Ben de çiğnerim. Sakız severim hatta. Kendimi sakız sever olarak nitelendiriyorum. Öyle söyleyeyim. Evde çeşit çeşit sakızım var. Böyle şekerlisi, Avrupa sakızları, yerli sakızlar, şekersiz sakızlar. Arap sakızı var. Arap sakızı. Damla sakızı bile var. Arap sakızı bulamadım ya. Arap sakızını bulamadın mı? Ben sana getireyim. Arap sakızı var ya. Oktay, çok güzel Arap sakızı var. Sen çiğniyorsun. Ben de çok güzel Arap sakızı. Ege çiğnemiyor ve ağzına da hiç yakışmıyor sakız. Evet ya, ben bir de o yüzden çiğneyim. Bir kavunlu sakız çiğnedim geçen gün. Kavunlu sakız ne? Sen yanlış yerden başlamışsın. O kadar hoşuma gitti ki. Sen üst level'lara geçmeye çalışıyorsun. Sen daha başlangıç düzeyinde değilsin. Ben hani yassı pakettekiler var ya. O çok tadı da hoşuma gitti Arap ama. Arap sakızı mı? Ağzıma yakışmıyor. Yassı paket dediğin. Ha yok. Şey yassı olan. Arap. Dikdörtgen şeyi olan. İçinden çıkan. Çok da güzel tadı ama ağzıma yakışmıyor. Ağzına çemşiriyor ağzım çiğnerken. Senin ağzın ondan. Evet. Yalnız sakızdan başlamışsın da ondan. Nereden başlayacağım ben? Pembo'dan mı? Biz sana güzel şey yapalım. Tipi tip veya güzel. Pembo. O dönemi güzel de ben kötü geçirdim. Çocukken de çiğnemiyordum. Balon mala hepsini yapabiliyorum ama. Yok, bu ikili toplar var ya, ikili ya da üçlü toplar. Onlarla başlayacaksın. Sen şekersiz sakızdan mı hoşlanıyorsun, şekerliden mi? Şekerli. O zaman şekersizden başlayacaksın. Niye? Yavaş yavaş. Birden yavaş yavaş yüklenme, şekerliye kal. Birden yüklenmeyeceğiz. Çocuklar yeterli, yeterli. Kapatın programı artık, yeter. Hadi her şey. Ya sürü. Dur ya, bir espriler falan yok mu ya? Bir espri mi? Vallahi nasıl bir espri aradığına göre bir süredir yok bakıyoruz. Süredir zaten yok programda. Adam da nasıl bir hastası olduysa kapatmıyor programı ya. Ya yani... kapatmak istemiyorum belki programı. Ne güzel program işte. Yarın öbür gün ağlarsınız çok. Keşke program olsa da konuşsak diye. Ya tamam, onu biz de seviyoruz programımızı. Yani sen bizi niye şey yaptın ki şimdi hedef? Mis gibi program işte ya. Tamam, biz de seviyoruz diyoruz oğlum. Kapat, her güzel şeyin bir sonu var. Yeniden merhaba demek için bir hoşçakal gerekir. Söyle bunları. Ben hiç bitmesini anlat istiyorum. Anlat dinleyicilerimize tane tane, böyleyken böyle diye anlatacaksın. Sevgili dinleyiciler, modern sabah. Ben hiç istemiyordum ama arkadaşlarımın şeyiyle programın sonuna geldik. Yoksa ben, bana kalsa en azından bir tane espri yapılsın isterdim bu sabah. Tamam. Kaç saat şu anda? Şu anda 9.56. O zaman bir espri yapalım hadi. Bir esprilik vaktimiz varmış. En güzel espri henüz yapılmamış olan. Senin hakkında bir espri var mı yoksa bir... Yok, ben böyle konuşurken... Mesela Fahir yaptı bir espri. Yani hani onun gibi bir espri, net hazır esprin var mı yoksa vatandaş mesela E-Devlet kapısında 10 lira kayıp olunca 10 lira veriyoruz ya. Evet. Ve vermemek için mesela direniyoruz ya. Ona isyan etmiş vatandaş. İsyan noktasına mı gelmiş? E-Devlet kapısı vatandaş i̇syan için kapısı. Ne kapısı olmuş olabilir? İsyan kapısı. Hayır. Devlet kapısı. Hayır. Eziyet kapısı. Güzel ama kelime farklı. Burada yazan Ecel kapısı. Değil. 1 lira ödeyerek aldıkları şifrenin hatalı girişi nedeniyle devre dışı kaldığı ekrana gelen uyarıya fark eden vatandaşlar ikinci şifre almaları efendim. 10 lira karşılığında. Ya benim E-Devlet şifrem, benim hakikaten kayıp bulamıyorum ben. Hep, ah anam ben sana... Gitmiyorum sırf o yüzden 10 lira vermemek için ben ya. Ben sana zamanında programı kapat dedim. Ondan sonra bunun sorumluluğunu hiçbir şekilde kabul etmiyorum yani. Tamam abi, keşke kapansaydı. Ya bir Adel'le Sanval Like ile kapatsak ya baby bu saati. Niyeymiş efendim sabah sabah? Canım çekti, sabah sabah Adel'im çekti. Ben sana okurum içeride. Enstrümansız öyle çıplak sesle bir okurum. Adel'im çekti dedi ama ya çocuk. Öyle Adel'im çekti anlamı da kullanmadı. Sabah sabah Adel'im çekti dedi Fahir. Adel'im çekti dedim anlamında kullandı. Allah belanı versin. Bakın, dedin, yemin ederim şu, dedin. Şuradan kalkmak nasip olma, yemin ediyorum. Adel'im çekti anlamında. Allah belanı öyle versin. Öyle demedin mi? Allah, o zaman denk geldi. Bak, ağzımı daha dolduramıyorum. Zaman, en fazla bu kadar dolduramıyorum. Sevgili dinleyiciler, denk geldi. 400 yıldır. Radyo OTTÜ'de yıldızlara ve sadece size ayrılmış bir dilim hayal edin. Yanına biraz eğlence, biraz huzur, biraz da sakinlik ekleyin. Zaman ya da mekan önemli değil. Sadece radyonuzun sesini yükseltin. Gece matinesi, pazartesi, perşembe arası 22'de Radyo OTTÜ'de. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de.